وقال الإنسان انظر من أرى يا من يا بما راك يا ابو اكو مبرك ايه دي كورين انا من يتكاو كو ومن مبرك اكالوا دون دون كاو كو ايكا كورسي دسا ngam efemima نان وني كادون ورو ايكا فروكن ماما كادون سورو دوينا كفمي هل بيتارل واي نفا Namo ika traina ika ku nafa ya bukata meti beka wallahi ni betugu ni ka furuga mama ka denworo ni betugu nam yadda nyogon tiere timaru wa wallahi ya ida nyogon tiere timaru namo ni ko sai nakadi mereni tiano inakadi merei jadi ama ika kya nyongwara family ile yalo nyongwara yalo wallahi wa ina saki ba mugurma uhum iga ka fiyon mi biya yira nu do tsiga ka kele mo so inu ka fiyon na o na adun ille ni ana ma ka kele ma kele nya wuri ka tie faran war do ji wolo du woro sang ma sang ma man ra ji la la sang ma sang ma ra yo me ni to ma ya le ka ye twa de ki na ka mu ka ba ra nga fo ya woni to mo to ka na ye ju su be jara ya de mo go biya do ayira ma to ka se ju su pe le nya nam nam ولن يرانغا سوات قلبي كوتها ياندا ياندا لامار تمشي سبال الله يكن ايجي سي بجارته جوكه والله الله يبسوني انا كنا نغورا هو ياني ني يرا من دو يوم مايا نعم ده زيارهك نعم نعم فينا تجاكرو لا يرتا والله تجاكرو لا يرتا Kabru fota Tuzakiru la yarata Tuzakiru la yarata Tuzakiru la yarata Ije takata Iko ngotuo Namu Ide kelle kalako Iji su ujara Kawako ibra Fena Tuzakiru la yarata Tuzakiru la yarata Fena Zulakiru la yarata الله اكبر فينا تجاكرو لا يرتا تجاكرو لا يرتا ولا بنو نعم ايكنيا جيبو كويو ييركو سبحان الله فينا تجاكرو لا يرتا فينا تجاكرو لا يرتا سامنا بيك سولاو اينو سويديا فينا تجاكرو لا يرتا سيجارا تجاكرو لا يرتا Namu nika na kiyoe ratumotuma yanu femi ka ketri inyaje boye kasi nika na yale kokare manyaje soro wallahi ka tuki ta ka busura yanu ike ta kana dominika wallahi tagai kongo tuo nika ta kabiri nika kabur de kerekere ka ko ta kalu wala bayani ka ta kabur so tuo le fere namu nika kabur de kerekere ka boya kabur so te yanlika nika ta ka tagdu ika dunga ba akta namu itaka tribora kakaburu bietu tribuna ya kaila mapinyadi arma denya adira kaburuma ika hape kaburu giyara yake tini baina ha tuzakiru la irata tuzakiru la irata mianga sula takata yetakalu akungoro kinyadi anyama baina tuzakiru la irata baina tuzakiru la irata umita tuzakiru la irata yubila tuzakiru la irata Mutur kanda. Hal mutur korona kanda. Saidi. Ati suka tagasi. Wafza le. Yanu. Mutu akan taga. Ina taga duli so. Saidi. Ina. Tuzakiru la ilaha. Tuzakiru la ilaha. Eta ju so. Memenya ina. Na. Ina mo soran nur kasi kitabi. Kawa kubere. Wa sore be me ku ina kafar dare ya ile kana ki be ma. Baraka baraka dugani no dugwa. Yanu. Ebe meshi ka kudo ke. Ati shi ka kudo ka tilara. Tilara urai. Bena tuzakiru la ilaha. Bena tuzakiru la ilaha. Bena tuzakiru la ilaha. Yemi mo de tara ko e. mamoti na ile lalin tabi ile miti ya miye je ni mako yakawo ile lalin de sen ya mabi fondo miti ya na dima wallah ya alfatiha ka namo sami be nya dima alfatiha be be nya dima uda wala ba yakulu wala karakalaka sami be nya dima wulita wala ba yamo je ten karakalaka imba femi be nya dima diga la wule asiyama namo Abiye siyama. Wena. Yudakiru na yirata. Yudakiru na yirata. Naka feno dara lilife. Siyama. Feno te alife. Kwa. Wena. Yudakiru na yirata. Yudakiru na yirata. Nika siye. Katale kabusura. Katale kelinkana. Katale bilakana. Ibi sutu bayamsi. Namu. Kakoro. Ani kuramai. Yena siya faranlo. Ya ye. Bena dudakiru la irata dudakiru la irata wadi bana katili jade imai namu ala jonu namu ala takanu ni akapuli ya mwamima kwa sobe iko fatuo kwa sobe mwuru ya fatuo liwa liyalo fatiara wallahi tia liyalo fatiara jade ika kursi namu Maliki bundinari. Namu. Uji ya rasila tara. Amana miso labieta. Namu. Adadul kubura. Manadetua. Adadul kubura. Manadetua. Adadul kubura. Manadetua. Aynal manjamu. Walmatakaru. Aynal manjamu. Walmatakaru. Aynal manjamu. Walmatakaru. Namu. Malik goni le tara al kubura tara kabusura wana detwa ngatala ndaru kabusura ngak kabusuki wa enal monjomu wal matakaru baru be mi enal monjomu wal matakaru bona masaru be mi enal monjomu wal matakaru Ajonyeru bemi. Aynal madamu wal madakar. Buna karamu babaru bemi. Aynal madamu wal madakar. Buna jahiliru bemi. Aynal madamu wal madakar. Ma farmasiya don. Buna kie babaru bemi. Aynal madamu wal madakar. Wala ba musoru bemi. Aynal madamu wal madakar. Kamu babe min wale. Aynal madamu wal madakar. Ademesanu bemi. Aynal madamu wal madakar. Buna horom babaru bemi. Aynal madamu wal madakar. Amo kafani mimi. Ogu. Lahi. Nara kabursoka kabursoki. Kabursoki mekira mogbar. Kozabe. Mogoni bemi nduwe nasana. Chaydi. Nam makame nam ainal mulaba ijamada ainal mujaka ijamada la ainal mujaka iza ma abutara ainal mujaka iza ma abutara ainal mulaba ijamada ainal mujaka iza ma abutara iza ma abutahar iza ma abutahar iza ma abutahar Aku wainal mulabai jamada. Aku mukar bermini ikam mukamikiri. Modul aku nam. Alam ini nuara fauran. Kuar bermini. Wainal mulabai jamada. Wainal mujaka jama Abu Tahar. Wainal mujaka jama Abtar. Yersan dua bar bermini. Samana nak iwanu ni modul anden bay. Modul anden bawui. Modul anden bawui. Modul anden kuar bermini. Aduh kamu sini. Wainal mudilu bizir tuane. Wainal yang Jamakanda. Aku mudilu. Berbaba baru begini. Arkata akhir jamaah benar. Arkata akhir kuku itu nalu. Mie abe muka bayu koso. Akan duguni nyonya kan afu itu je kafu. Abe muka bayu koso. Esok sami kadia lewuri kan afu arbemi. Wainal mudilu itu tani. Mami rekberi ni arma sayaru. Abemi. Wana dani ni jamaa kadari wallahi fanga maono bebi mi fanga biara akasie ku okura ka fwa ke bie ku ma fanga de sa yakeli arbi bizil duane wana dani ni jamaa kadari kuma akafote nam egale ni na kwatara ha itata ajusule njigi jano amalo balunu majununu be kawo kubere ngamo balulu namu alakanu kale labo alkato ku fatuolo labo balulu fatuo sede wadur ne alal me kaburu fla duoni nyongonde iba yiko bangu namu owa namu akawuri sede kamaliki jabi namu kodabanu jamia fala mabaru wa madu jamia waja habaru Tafanu Morbana le Jamia Arbiu Falama Baru Modote Mie Habari Wamaru Arbara le Jamia Arbelaga Funi Wajal Habaru Will it again? Arbia Sarali Modote Mi Kapum for the Ajami Yano Abia Sara Yano Taka Bursura Katakirika Kapernika Emo Jabi Kawa Yabi Koko Tanu Male Tanu Sara Watamu Madina Katuan Watamu Madina Katuan Tanu Male Tanu Sara Madina Katuan Tanu Banatu Sara Maleti Kurodun Le Kumbo Alemu Patakia Baba Nukam Wadamuo Alitumuri Filange Masina Tikatuwaru Tumuri Filange Masina Tikatuwaru Allah Kosu Nam Yekambel Baba Mami Biela Duguna Ani Sungur Baba Mami Biela Duguna Niyarka Taladu لا سوا كتمه نيكا نتايا ركا فوكو عليلو يكا ليار سي دامغ ركا ركو عليتي لو عليمو بنات زرا وتمو وين دتولو ما دينا دريكا زوار وتمو ما دينا دريكا زوار تنو بنات سرا نيابا دغور دم سور ليكو عليمو امباروكا وتمو الكمور بلانغ ما دينا دريكا زوار So Saura Nimon Masina Tikatuan So Nyamon Masina Tikatuan Double Nimona Masina Tikatuan Tumure Boke Masina Tikatuan Anya Nimona Masina Tikatuan Allah kosor ni kat dengan yang memang ini buat ni akak kat yang nyipe. Bila lagi si kaki kia lah. Namu. Si kaki kia lah ras. Iti atu punya ina faba. Kuah. Si kaki ina ifang adu Allah ras. Munu kosor sebi biak katu punya na biak kerja jahai. Ita nunggu. Namu. Biak kerja jahai. Namu. Nina perlu apa? Ilo. Nina perlu apa? Kan nyomu kura. Wallahi lah. Kan nyomu jaba. Iku nama jari murdu nyomu na. Waso nyanyi ni famuro kono kata mekaba. Yanu wallahi wallahi. Tanwa banatu sara. Nyabo dugoro dem soro lekum. Alem. Anarukan. Wadamu. Alitumur ni flake. Masina dirkasiwar. Ni mugo sara. Anga ta ka ta do kabura. Mobe. Yena sanke menan kan o matubi. Kabu. Kabu. Mobe. Ala jonna. Aga bona ngana. Watar kaba mire watar ne watar Allah jatu koso liandili Naam ata watar rafui koso Sayyid e watar Allah jatu koso Aga sati tori Naam Tumure flanga Masina tikatuwar So nyanyu mauna Masina tikatuwar Ani sadi suduwaro Sayyid Naam ani fila ko ba duwaru wati do kan sheka ba ko katame so ka to halaka kafiri ibri nam tumure flanga ma dinadina duwar ambar nyanyu mauna ma dinadina duwar eh akosi san darbe duwa minata nam tumure ya nyanyu mo fika nan ni mo bo Kuya soro mgonu sara ni anga saka dukabura ni ata anda arakata adu bi tamara sinin tamara lasawa ikata bu doka ni asira ka suzuirika ni mwanu fiera ka suzuirika nam ni edi ya nyinta alama za kwa la nyanyi ni fe nyita ka tamba refere nam farminti bemengi kamli akani ya dunia nyanyi ka tamba yala ma ala ala ya dama aina duma emendi nam yala ma waya dama aina duma emendi ni chama la nkunya kana kwelenya utuma le niye kirike sitan adaven verta kwa kwelenya ndari be mini nguri be mini kwa kwa ndogo hi nam ida mechani niye na tala masai dia ni ena ena ndio tuko jana safari mere ka sur fariba na fie kucha konon awa o ya jazadi awa o ya jazadi awa o ya jazadi bonangan woyi wai awa o ya jazadi yara wi ganin soro Marile kerata. Farmiti bebe ke marsa diali lesgrata. Namu. Minga fan sunjuru be sarida gatay dukoro minde ngadu gor la kulunka ngade sew. Namu. Al farile sgininda. Kawu. Wa. Awa ya jazadi. Wallahi masuka kan soro. Awa ya jazadi. E do kafere ka kombo ni e kombo ka seko la luri e seko kana nyana na asor wasor nen jur nyaminu be boran nuna be bor dara ari be titira bagu na ndo do jana kafere awa awa ya jazadi uyi wayi awa ya jazadi gambari bari manyina Allah ya jazadi isepo lawrum lakasi ina fre akanna usaga ni kana no lalin dingara bulu lalime nam tumurben nomna ju nauna subhanallah tanu alam bana musara wa tamuhu ma ina monina sikitarni Siapa kau bayar na wala kunu pare? Enak dangber kawuri kali ni kalau beniti fahli bay. Ni ni kakak abeni amara dia berkena fikir kau orang kiyara genera. Ale ni esokan asa kena doira tu ansur sa. Femi biar kima sara ansur kunu kata masari. Angkat masari kita ni tak boleh itu jangan amara leh itu tinnya amara. Kami jangan amara dia itu tugu. Itu kejen. Ni tu luar genera leh. Ia tak luar genera tukra. Anu apa na tu sara? Kamu berdua dengan leku. Alemu. Ambaru kang. Wadamu. Alamu rebelange. Ma. Kenya ni mona ma bina tega zuwaru tanu wale bana tamu masina tega zuwaru mahira namu ako nam kusar badu mena tumurle ya ardum la hawla la quwwata ko ra fotu namu sai ba lulu ma kinu ka fote namu namu Kanwa lemu bana tuzara matamu ma bina tulga zuwaru ma bina tulga zuwaru lagala gala dal kamu amalaumu emana emu masakaru lagala gala dal kamu amalaumu emana emu masakaru lagala gala dal kamu amalaumu emana emu masakaru ngara dara lagala gala dal Walai mohon batu lagi kanyama. Nama laum. Arkawalun. Emana emu eman takar. Ima ya takar jana ra. Emana emu eman takar. Kalau batu jana mara. Ima takar jana ra. Emana emu eman takar. Kalau batu jana mara. Aku mohon karwalun duni. Walau mian kat dunia duni nu. Ima ya takar jana ra. Kalau batu jana mara. Illa malik kadir hanyi jumu twaja mahamar wasaru mor tarali illa malik kadara matakia dualima kadir matakia miyesi kura fangama mutwa labato mogo illa mahamar naka jang marke ya sara masa ke dole fe naka fa min fo wule ke mo tara yille ay nam ba lulu majinun ka fo malike bun dinare nam oto ulwe nam ni ngatai solo le marawi nam ana mo solo le marawi nam ni nami mo sa fembe kabura kura le mami be kabura asia ato mani ni tanga fo hi oto Igame, swali ni marawi. Alele, ni anana jusuna na kijafe. Juma sudora, akaburi wale na kata kabursora. Atara zee kabursora. Kasiri. Iji yara kenyamsi. Akakete kaba. Abana wale da. Jingo kata. Akiyusuno. Weji abili kuburu kadi anda kadi. Apo mreka kaya kaburu biye titira. Uwa. Kabur kati. Nam. Mi kabur rutiera. Nam. Swalo le marawi ki abre. Waraja la muwatu. Nam. Sumia kabo. Yaide. Arbora wajela su harka nkarka. Kasi kuru kuru kuru kuru. Jama karko jama iski nyam ta ube kuru. Arabu to kuru. Jama iski kamini. Kasi kamini kasi kamini teni. Nam. Igame. Tiano. Jama iski iski nimeti. Wana yala ti alima tibaku mugatiyatan nam ben ferti tukina dabirin be ina ki digi ili sigin be nam do na sigin nya do sigin baba nya do sigin baba nya ki sigiti ki sigiti nya salul marawi ki afre nam a sigura nam anya biarate sayti la la la la la la la la la la la la la la la la la Dunya gadaratu hadandu dunya gadaratu hadandu aina gadaratu hadandu aina gadaratu hadandu ima dunya ta gadaratu hadandu marsar solo gadaratu hadandu ima wajamba marsar solo gadaratu hadandu wato kumya ta samar le yasoro kumya samar le yasoro وصلت الى المنبع والله والله الى المنبع دو في مرسا كدلو كوره ككورتك كدالو زيد الى المنبع امسكوا كان نعم شيخ انا بره شيخ اكون قبره كتبو جانتا نعم ليغامي غدردو هدانو غدردو هدانو ليغامي نعم وجا فيم سابو نعم يوان جابو Nam. Aka itu sah sikit sikit ramu orangnya biasa sikit sikit. Nam. Berarti bir birin berbiaya. Aka kamil dua ya bejang bejang arbia jangar. Nam. Aka kamil jangar. Biar dua ini anjay bi. Jangar ni asyik dan dan kami meni hima bem workera. Nam. Kalau kata kata mtu alai. Tunggu para kamil ina. Said. Aku nggak para kamil era. Nam. Mara kamil era kasiama. Nam. Wakulnu yasab. Nam. Masanuka. Kuwa aku ngai na kamile muni be kunyai namu halili be arbe jangarata saidi munu mimbeni haule ile kom jamai konno arkiile kili jangarata munu goge namu jangara misi bele reka da saidi bakala ya salu namu bila ya lek aku ngai mo swalu abbe mani ya langara masara kalaika yanu bulele ma amru amiru kabihi namu sie ka fona nyini nyakamara ni feme sisa sanda nyina bo fana fo bama yasi Kau kui, lu fuaru. Iga me, wadil amana ta. Kau gua, jani laman yamin ya kerfemata. Namu, adi, waram gorbati. Namu, nyalunda yamin biarta. Siku yamin biara ina ora. Kua, kira minya di mayasi. Namu, fena, gadaratu hadantu. Fena, gadaratu hadantu. Gadaratu hadantu. Ima dunya ya wal ma imalar in kabru ya wal ma ngile jidu wajuna lo Imana dile la irate Yatri sojuna lo Imana dile la irate Allah rajati soru ra Imana dile la irate Dunya ku kwele Namu Ne Allah ra ku kwele Namu Lale kan yonya tri nyoma Monuni be borara faribe kwa nafundani biara jangara biata ani abeduna kaburu tugura ani alarta alarta junal bawi wallahi iga mechai namu ako ina nyaluna yaina saidi wereba kaburu ye namu ina nyaluna yaina nyife mi voede mbaswalo marawi wereba wi la la la anja wajal anja jala li allah yade ka maharajan namu konyale na bodany manganyi ibu ilile boro ila ma swalo marawi boro إني لما ميت ولي والدتن أكون أهل المراوي من زارة نعم غرا كوني يا فتى من زارة نابه سيدين أدب الدنيا نعم فنا

Nothing yellow or cutting. Because of a Malay Catalan.